الله الرحمن الرحيم باب غرز الخشب في جدار الجار اے ورخخول دلرگی پا دیوار دگاوندی کے اے دگاوندی دیوار اتوی زبم کې دا د کوټي دا شاطیر او برګي مرګي کې ده اوس کاغه تعالی اجازه ته لکه نو روح دیوار بخېږي اپاغي بصوره تاوان کی بدل توي چې کچره گاونډي دا سي وای نو گاونډي توي منه کوي ما خدا سي بنم کوي ورباز گاونډيان دا سي آغا شادی رو برگا پا دیوار کیلی نو سور از پس دی دیوار بانے قبضہ کری کوئی دا دیوار زمونگو اتا سو دم رخوائی چه زمونگ دیوار ستاسو زمونگ دا لرگیمو بی پریخی او اس تقریبا دا سیدی وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَا قَالَ قَرَاتُ عَلَى مَالِكٍ و ایمان آ حدیث لسته ده پا امام مالک لک شاگر چپ استاز لستل کئی عن ابن شہاب عن ابی حریرتا رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال دا اللہ حبیب فرمائلی لا یمنع دا جزم نزک اللہ نہی لا نفی نلا لا یمنع ندی من کروی احدکم یو پتا سوکی جارہو پلگاونڈی ای اغرزا خشبتن فی جداری دا چکی دیا غلرگے دد پدیوار کی اید آگی دا پاس لرگے کی اغه کیو لرګې ورخاخه بعض علما او دل تداسي وي وای مراد د غرض نسل وای دا ته مراد دی چې د دې دیوار د پاسه آباده جوړای زکه آباده جوړول خو دیوار ته zarar دی معنا دا ده چپکی لرګي کې خو نو پالرګي بچت جوړای په دیوار نه جوړای بعض روایت د توبري کې دا سراغلي وای کله چې یو د تاسو نور گاونډي سوال وکي چې زبم دا لرګي ستاد دیوار سره په وسط نو پریک دیزی وردل توی لا یمنع نهی راغلی دا نیما محمد و اسحاق ابن راہوی وی وی دا حمل دا پوجوب بانی بلکل بین منی کئی او جمہور علماء وی دا نهی تنزیح دا نجائز ندی چیو سڑے لرگے کی دی پا دیوار دا گاونڈی کی مگر دا پا اجازت او د دیوار مالک له مستحب دي چی اجازه ورته وکي او کده من شو اینی پریزم نو قضا ان بده پدی باندې مجبور کول نشي چې سو کوئی جدا نه هی تنزیهی دا اج سو کوئی د وجوب د پارا دا نو بیا به قاضی مجبور کړي ورد حنابلو دلیل امام محمد صاحب دا حدیث د باب ده نه راغلی او نه هی ظاهر دا وی چې د حرمت د پاره ای د باز صحابو د عمل لمدا ثابتي چې دا نه هی وجوب عمل کړي قال راوی وی ثم یقول ابو هريره بیا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مالی اراکم عنها موردین سشی مالر چینم تاسو د دې سنت او د حدیث نه مخړون کی والله لا ارمین بها بین اکتافکم قسم په الله زب کی دمدا او زب بیانو مدا پمندو ګوستا سو کی دا بزها محاکوما او دے پاغ وقت کیوی چی دے دا مدینی منوری گورنرو و بیهی قال حدثنا زہیر بن حرب زہیر بن حرب و قال حدثنا سفیان بن عینا حاو بیهی قال حدثنی ابت طائر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاوي قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه باب تحریم الظلم وغصب الارض اے دی باب کی دعوی چی ظلم حرام دے پا مسلمان بم نکے پا کافر بم نکے پا یو حیوان بم نکے ادچانا با پزور زمکی ننی سی چی پردی زمکی او کورونا دی پزور او دی دروغ پا دعوی و مقدمو و رشوتو نزان دپارا کرنی وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض چا چرا واغست یولیش د زمکی د بلنا ظلمن ظلمن یولیش مکا د یولیش کور د چان راگیر کو تو وقه الله یاه یوم القیامه غاړه کی بوا چې الله د لدا پرز قیامت من سب ارضی تروز مکو پوری اوز مکو پوری وے غاڑا کی واچائی اوز مکو پوری با دیکھنی اول بے کنی حدیث کدا سمراغلی او دا غخار با میدان محشر تراری ابی چکلو کنی نو پا غاڑا کی بے والا واچائی او دا دا ست با اللہ دمر غٹ کی جدا بے پا غاڑا کی رازی یو حدیث کې راغلی چا چې یو لیش زمکی ظلمن د چا نه کابو کا نو الله به مکلف کی چې دا کنا پر دې چې دې بو می زمکی لورسی بیا به ولا غاړه کې واچي په ورځ د قیامت و به قال حدثني حرمله ابن يحيى قال ابن عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن محمد ان اباه حدثهم سيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ان اروى شي اروى زنانا و اروى بنت انيس خاص ومته في بعض داره جگڑا کڑو دی زنانا دی صحابی سر سید ابن زید رضی اللہ عنہ چتبان خور وادو دو عمر رضی اللہ عنہ او دو کور کی دو قرآن اور ایدن دو عمر رضی اللہ عنہ دی ایمان سببو او دا صحابی پاشرو مبشرو کنے اگی ور سر دباز کور بارک جگڑو کا فقال دعوها و ایاها اے مروان ابن الحکم سعید ابن زید رضی اللہ عنہ تسو کلیگل اس خلق لے وی دو کوئی صلح او کوئی فقال دعوها ویاها استاذ کیم دعوه دے ک دعوها وی دعوها ویاها وی فریق دیدا او دا فینی سمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اوری دلی دیدا الله در رسول الله ادعوها ویا فریق دیدا از مکا او دا ما الله د حبیب نا اوری دی چا جو اغسته اولیش د زمکه نه بغیر د حق د دینا تو قهو نغاله کی بواشول شدت تروز مکو پوری پرد قیامت بزمکه ور تفریق او حدیث کدا سی تفصیلا راغلی وی زبدی سر ظلم کوم اروا سرا قسم پا اللہ ما ور تشفق زر غضب شفق سو غز از مکو پریق اے شفق سو غز ور تفریق لقد لقيت لها 600 ذراع من ارض ما ورتشفق سوا غززمک پر خوا او دا حدیث ذکر ابي وي پور تشيا اروا والا اغ چت گمان کې چستا حق ده ناغ پور تشوا هدوي اللهم ان كانت كاربتن يا الله کدا دروج نه او زما د شرمولو د پاره دا سکار کړي فام بصرها سترګړندې کی وجل قبرها فی دارها او گر زید دی قبر د دی پدی پور کی قال راوی وی فرایتو هام یا ما دا خز قتل وړندوا د سید ابن زید خیری تو لگی دی تلتا مسل جدر دی با دیوارونا لطول چکلا با لگرون سلے دی دیوارت لے دشی تقولو او دی باوی اصابت دی دعوت سعید ابن زید معتد سعید ابن زید خیری را رسی دی ورہ اقرار کو چی خیری را بانی باز چلے خو اقرار نکر آپ ردے حکون مخریو بیا موی چیز پاہا کیم فبینما هی تمشی فمند دی کی چی دا روان و پیدل فی الدار فکور کی مرت علا بدر فی الدار تیرے دپیو کوئی پا دی کور کی فوقعت فیها نباغی کی ور پریوتا فکانت قبرها دا کوئید دی قبرو دا په دې ځمکه کې ګرځیدا په کوی کې ورغورځیدا او خلکو په یادا سے خیر یې کولې اعماق الله حکم اعما الاروا الله دې دا سرن کلک اعما لک اروای چلند کړي دا دا دې کوی کې ورغورځیدا او الله دعا د سعید ابن زید رضی الله عنه قبول کا و به قال حدثنا ابو الربيع لتكي قال حدثنا حماد بن زید عن شام ابن اوروا نبی ان اروا بنت اویس اروا بنت اویس او زنان و ادا عبد داو لغل سعید ابن زید انو اخذ شیم من اردوها چی دورانی ولد سی شید دزمکینا اے مروان تویز ماز مکنی صحابی نیولی فخاص و مطویلا مروان ابن الحکم مجگڑے ورسر یون مروان ابن الحکم تا فقال سعید سعید رضی اللہ عنہ انا كنت اخذ من الدراشن یم از چیز درانی سم د دې دزمکه نسشه بعد الذي فزدارنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جما الله ده رسول صلى الله عليه وسلم اوريدي قال مروان ورته وما سمعت تا تا اوريدي الله ده رسول صلى الله عليه وسلم نا کوئی بادشاہ دې ستر کو قتل پیغمبر تا او دي غوغو اوريدل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شي فرمایل من اخذ شبرم من الارض چا شرونی و یو لیش دزمکینا توتوقه الى سبع اردوین غاڑا کی بورتوا چولشی ترو مزمکی تو مروانوی لا سلوکا بینتن بعد حضا زبتانی کی دلیل مطالبا نکتی لفظ فقالا اللہم انکانت کازبتن اے اللہ کدا درو جنئی فامی بسوراہا سترگی ور تڑن دیکی وقتلها فی اردوها اپا دیز مکہ کی وجنی قال فما ماتت داخذت رغیم بڑنشو حتی ذہب بسوروها نظر ختم شو ثم بینہی تمشی فی اردوها یا پمند دیکی چدا پا دیخ پلز مکہ کی روانوا ایز وقات ناسا بیور غرزید فی حفرت پیو کندکی فماتت نبس پاغی کم رشوا و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا قال حدثنا ابن زکریہ ابن ابی زائدت عن حشام عن نبیه سعید ابن زید رضی اللہ عنہ قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اخذ شبرن چاچ رونی ویولیش من الارد دزمکن ظلمن ظلمن فإنما یتووقوه غارک بچولیسی دتا فورزد قیامت من سب اردوین دووزم قفوری وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل النبي النبي اوريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا ياخذ احد النار نسيه وتم شبر من الارض يوليش دزمكن بغير حقه پناهقا الا توقه الله غارك بواش الا تتروز مكبوره فرزد قيامت وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال حدثنا حرب وابن شداد قال حدثنا يحيى وهو ابن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم عن ابا سلمى حدثه وكان بينه وبين قومه خصومه في ارض او پمند ده او پمند قوم ده کی جګړه پزمکه کی وانو دخل على عائشة ده پائشی بیبی وردن نشو فذکار ذالک لها بیبی تی دا خبر ذکر کا فقالت یا با سلمہ وی یا با سلمہ اجتنی بالارض دزمک نزان ساتا فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا اللہ رسول فرمائلی من ظلم قید شبرن چا چې ظلم کو په مقدار دی او لیش د زمکینا توقه من سبع اربی غاړه کې ویوا چې دلر تروز نو کو پوری او وی قال حدثني صاحب بن منصور قال ابن حبان بن هلال قال ابرنا ابان قال حدثنا يحيى ان محمد بن ابراهيم حدثه انه دخل على عائشه رضي الله عنها فذكر مثله ودغشان حدیث ذکر کو باب قدر الطریق اذا اختلفوا فی باب دې په بیان د اندازې د لارې کې چې کله د خلکو اختلاف راغی یو ویلار به دور غځې بل وی دور به نو د شریعت سو حکم دې چې عام لار به سو غځ پریزي وبه قال حدثنا ابو كامل فزيد بن حسين الجهدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحزا عن يوسف بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دا اختلفتم فی الطریق کله چې موږ اختلاف راغې په لار کې چې دا سور خپل نه پریزو نجو الى عرضه سبع ذرع غرزول بشی عرض د ژمتی و غزا د دې حدیث مقصد کې علما او مختلف اقوال دین او غټولو ته وګونی شي وای چې کله دواړه جانبونه د لارې سړي خالی ماری داږي خود دغه زمکو خاوندان اراده لري چې د دې لارې سره باده جوړ کړي نو قاضی او اسلامی حکومت او خلیفہ با پدی لازمی چې د دوار و بادو پا منس کی وگز لار پریزی یو قول دو علماء داده یا معنی داده چه ابتدا کی پا یو ملکی اسلامی حکومت کی لار جوری ندغه عمر به حسابيږي يا يو خار د دشمن نه فتح کو مسلمانان ناغه کې بدغه عمر الله را پرې خودي شي وګزا اکه ضرورت وي لکه اوس باز مو خارون ډېر درانه درانه دي نو پاره کې د لوی لارو ضرورت ده نو حکومت اسلامي مالکانو ته عوض ورکړي الا ریتونی کی لکا پا حج مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کی دوو گزو سکے جی دو پنزو سو گزو مرلاری پلنی نداغی مالکانو تا حکومت اسلامی عوض ور کرے او لاری کلاو کری بازی وی داد گنو شرکاو زمکانا او دی تقسیمائی نو که په سلار اتفاق راغی خپل ځم کې دی بل چا هر نشته ورغرا خدای وی لار به پریزو نو که سلور غزه پریزي او کله پریزي خو که چاري دی اختلاف راغی نو بیا به وو غزه ګرځول شي بعض علما او داسې دي کله ګور په لار کې څه شیخ رسول لکه بعض خلکو په لار کې ریډاو درولي او لارې په خلکو تنگ کړی دا ناجیز دی اسلامی حکومت بدا سی خلق نیسی چه ای ریڑی و دکانونا پلا رکی جو کری نو بازی دا وی وی دا منی کئی بے وو گزو کے کد وو گزو نا لارا سیوا دا سوکا پلا ناستے کنا دو دا پچالار تنگ کری گلا ناستی دیر لاری دا دائرے نا بار ناستے د دلارې د دایره نه بار ناشته وای کله چې موږ اختلاف راغې فلار کې اختلاف مراغې فلار کې نو دې ګرځول شي ارز دې سبع ازرع وغزنا وغزلار دې مقرر شي بس کو کو آئیو دیکھی کتاب الفرائض شروع کی گی دمیرا سیسے بدر تا ذکر کہی بس کو ویسے اللہ زمین چول گناہونا معاف کے خاتمہ اللہ سے ایمان کے د قران او د خپل حبيب د سنت او د علم او عمل د فارغ مسلمي کلاو کې یا الله دا مهنت زمونږ د خپل رضا د پاره کې او زمونږ د پاره حجت کې پمږه وبال مجوره څومره بیماران کورونو او اسپیټالونو کې اکمو بیمارانو د دعا بارکې ویلي الله ټول ته شفای کامل عاجل او مسکن بعض مسلمانانو د دینی حاجتونو دي هغه بارکې ویلي الله ته د ټول امت دینی دنیوي حاجتونو تر سره کړي د ټول امت مسلمانو پریشانۍ ختم کړي الله ټول دینی مراکز مساجد مدارس تر قیامت آباد ساتي او د ټول د پارا د غیب د خزانو نا د اسباب بندوبست فرمایي کوم ځایونو کې مسلمانان در په در په تکلیف دي او د کفار او د پنج د لاس دي د لاندې ویني ته یې د غیبی حرمتي کوي الله دا مظلومان د کفار او د پنج نخلاص کوي او دا محاربین کفار پاسمانی و عذابون و حلاق و تباہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و فی الاخرت